الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد القرآن الكريم عظمت بياني تعريف كي الله چمخ کی آیتونو کی ذکر کړو د شرح صدر چې الله بازي بندیانو د پاره سینا کولاو کی پل نور پکې واچي د ایمان او توحید اور پسې د قران شان او عظمت ذکر کو اشاره دې ته کوي چې هغه نور قرآن حاصلېږي چې د کوم بندا تعلق الله دې کتاب سره راشي هغه ته هغه نور حاصل شي. او تعریف کوي د صحابه کرام سمرا صفت چه اللہ ذکر کرے دیزے کی دا پا صحابہ اکرام کی موجود ہو قرآن غواق کے نازلے دو اگیئے پا مطلب دیر خپوئی دل نا دا قرآن آثار پا غیبان دی اخکارا موجود ہو سور زمر کی ترغیبات دیرو کله ترغیب توحید تا او کله ترغیب قران کریم تا کله ترغیب اتباع رسول تا دې آیاتونو کې ترغیب د قران تا الله رب العزت بندیانو تا د خپل کتاب په حق کې ترغیب ذکر کوي دعوت پېښ کوي چه داوا اومنه دازدکه محصول نازل کرده دنیا تا او ما دید پار نازل کرده چه دی سر استاس ظاهر و باطن سیشی استاس طول اصلاحات اوشی چه اصل چه اصلاحات تی اصلاح دا عقیدی دا عمل دا اخلاق دا معاشری دا معاملات دا دا ټول اصلاحات په قران سره کیږي نو ترغیب ورکوي خپل بندیانو ته چې بغیر د دې کتاب نه اصلاح نشي کېدای ممکن نه ده. الله نزل احسن الحديث الله نازل کړی دی ډیر ښه بیان نزل لگ لگ یہ نازل کرے درشکا لکی ولی دیکھ دا اللہ دا حکمتو یو حکمت نابل کدیر حکمتو نو پکے لیکن خصوصی حکمت پکے دا اللہ رب العزت داو چې دا خلق و معلومه کی چې په دې ریشکاله کې لګ لګ نازل شو لګ لګ نازل شو او مخلوق دی انتظار کیو او پدی تمو چیر نن کم نازل شی ناغذ پرونی نبا خلافی بل روز نازل شی داغی مخک نبا خلافی پدی سوچ و فکر کیو لیکن پدی رشکال کی چی لگ لگ نازل شوی دے پدی دمر مودا کی چا دا معلومه نکړه چا دا ثابت نکړه چې دا پرونیونه نه پمینس کې یا چې مخکې نازل شوی دی وروسته نازل شوی دی هغه پمینس کې ټکراو دی تعارض دی نه ار څومره چې نازل شوی شمار الله ته معلوم دی نزول نچا پاکی تفاوت ندے پیدا کرے کپا یوزل نازل شوی مجموعہ خلقو باوی چیزا خو بس چوڑی کا تیاری کا گوری چی بس عمر زمانہ کی کنا امون تیدا سی غن نازل کا پچی کل پینزا یا تنا کل لس یا تنا کل شل یا تنا کل دواو دری کل پکیو داس نازل شوی تفاغی کی چا دا تفاوت ثابت نکو چا دا یو آیات او دا بل پمینس کی دا یو صورت او بل پمینس کی سے اختلاف معلومی گی یو آیات کی یو خبر او بل کی بل خبر نا ایچ سوک دانوی ثابت ہو تو دام دا قرآن تصدیق دے چا نزل لگ لگ پیوزل نا اللہ نازل کرے دے لگ لگ اغا دیر خیستہ بیان بولی دا قرآن پا نمونو کیا نم دیکھنا اور دیر زائے قرآن دی تدا نم اغسط دے سورہ نجم کی امیلیو افا من حاصل حدیث تعجبونا وتضحكون ولا تبكون د قران نه ناشنا تعجب کوي چې دا واجب کتاب دی تاسو کتاب مو چته نه لیدلې هلته هم ته حدیث ویلې کنه دا سي سوره مرسلات کوم فبأي حديث بعده یؤمنون پکما خبر باندې باندې د قران نه پس خلق یقین کوي دا آخري کتاب چې په دې دی او سړی تصدیق ونشو هغه نه بیا پټه استل پکار چې آزاد ګرځي فبأي حديث بعده صفتونه ذکر کوي لیکن دا صفتونه دي چې باغې ارزوک نه پويږي اگر چاته نه حاصلېږي هغه ول کې صحابه کرام ته حاصلو دغه غېد قران په معنا او مفهوم باندې ډېر خپوي دا کتابن یو مجموعه ده کتاب پل مانا جمعوالی تویلش کلگی خبری او کڑیری خبری پچھ راجمے کے پپانو کے ناوی تا کتاب ویلش غٹ تی نہیں دورا نو دیلیم بے صفت تے کتابا دغس ایمان مکتوب لکل شوی نګور علی کله شوی خړی روستو دی نبی علیہ السلام نفس داغه د موت نفس داغه په وخت کې قران داغه سي مجموعه لیکل نو سورہ انکبوت کې ویلو بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دا خو آیاتونه دي ډیر واضح دي او په سینو دا خلقو کې دي چې غیل علم ورکړی شوی دی. فی صدور الذین دا په کاغذ کې نو دا دی یوی سینې نبلیتا دبلی نبلیتا په دې طریقه باندې د دې حفاظت شوی دی. نو کتابونه او تسنګوي ځکه دا الله په علم کې وا چې دینه به کتاب جوړ شي. قسمه قسم طریقو سره چاول به یو شانت خطي به او بل شانت خطي هغه زمانه کې صحابه کرام په وخت کې چې لیکل شيو مصحف نسخه ډيري پاگی گوری که اسے گوری مونگو تاسو پی نپوئی گو اگدو اگدلی کلبو او کلمات دا سنو حقیب پوئی دو ار چارا زان زان لخ پل نسخہ پراتاوا تر یو وقت او پاکی دیو بل ندائیں اختلافو چیو دیو قبیلی پا لغت باندیو بل دبلی قبیلی پا لغت باندیو د قریشم پکیو د بنو تمیمم پکیو بنو توی د قبائل دی عرب مختلف لغاتو کنا. حدیث کراغلیو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جما حضرت عثمان ته خطر علیګو چرته بلځه کې گورنر په عراق کې یا چې ادرک هذه الامه دې امت غوارو کا دا امت قابو کا ځکه اختلافات پیدا کیږي. یو قبیلوی چې زمونږ دا لغت صحیح دی بل قبیلوی چې زمونږ دا لغت صحیح دی په قران کې اختلاف پیدا کی نو ادرک هذه الامه دې خلیفہ وکړه هغه ته د نبی علیہ السلام نه معلوماتو ناغو صحابه کینول او دا قریشو پی لغت یو لیکی جی بس تا نور تیو باسا دا قریشو پی لغت چی اختلاف ختم شی نا نور لیکل چی شویو کنا او چا سر موجود وغیر عجم اکلل چرا وڑا اگا نور لیکل دا نور لغتو دا نور قبائلو اغیر راوڑا راوڑا ویس وزول چی دا نور د اختلاف ختم شي. نو سم سنت طریقہ دا چې ثابت دي صحابه کرامونه هغه دادی چې کوم قران وجیدونه ضعیف شي زړه شي دا وی دغه حکم نه چې حضرت عثمان څنګه وی وسوځول خلق نه دی پوا د دین نه دی خبر مغی تدا دیر لغت گناہ کار قرآن وی وسوزاو وی قرآن نسوزی ایدی پوکا اسی مسلمانی کنا کوکا تشا کوکا دا تد دینا نی خبر چه قرآن سوزی قرآن خدا اللہ کلام دے چه دا حافظان کو سینو کی پروت تے دته اوس وځو کنه هم اقلا پانی اوس وځي دی پانی هه قران نه اوس وځي دی له دې لا په دین په یو جهل ډیر نا کار شي تاسو پته دې جهل د وجه نه وسوک نشي سوځولې بیا وسو خلاصې دې ظالمانو نو وسو کوئی زمکه کې حق کې سو کوئی زمندر تے ہو ورزو ہے خدا ندی ثابت تے صحابون اخول یا زمندر تے ورزول دا نی ثابت دا رضی مولانو دین دی دا دین ٹیکہ داران خوا دین دا دی دے اللہ دین دانو اگر کی خسنت طریقہ دا نبت دی دا خلق و مخی تا گوری روخ تا گوری چی دا خلق و روخ داده چی دی پدی سوزولو بانده دیر بدگنی نظر آشد دا غا فتوه موار کوا خلق پی بدگنی چی دی پس خگنی نو آگا کار کوا انتا مولای تا دا سشی مولای چی تا پا عوامو پس روانی پا میانو پس روانی دا خو یو مسئله دا دیر مسائل په دې باندې غبن کړو ها دیر سنت د پیغمبر یې په دې باندې خاور لاندې کړو چې ویرا خلق بدګنی انتشار پیدا کی بلوا پیدا کی نو لہذا د دې نوم نه دی مستل دا دې دین دی نو ها پیغمبر سره کړی دا کارونه په دې لپاره کړی دي چې زما سنت په دنیا کې موجود شي او د دې په ځای چې کوم رسم رواج راغلی ختم شي اصل مقام دا بس هغه قران مونږ ته پاتې چې د قریشو په لغت ته بس بیا به کې اختلاف مې اختلاف نو بیا به کې د قبایلو خبره نو د الله په علم کې او چې دینه به کتاب جوړیږي او داسې کتاب چې جمعاتونه به تنه ډکی مدرسې به تنه ډکی کتابخانی به تنه ډکی کتابن متشابهن یو شانتی دی آیاتونه د دې ټول قران متشابه دی حضرت مجاهد وی رحم الله څنګه یشبه بعضها بعضا یشبه بعضه بعضا چه گوره نو یو شانته ایتو ندی ویصدقو بعضه بعضا او بعضی ده بعضو تصدیق کی چه او ده که ده خبره مشکل معلومه شی نو بل صورت راواله التبوم غیات راغلی کن نو اغی سر با خبره واضح شی قرآن پا دیر دیر آسان شوه دیخوا تفسیر تا ورستو لا سچه اول بدا کې چې کله آیات مشکل شي نو سوچ وو کې چې دا آیات کم ځای بل تاسو راغلې ورګه چې هغه راوړو ما چې هغه راوړل نو بس خبره به حل شي یصدق بعضه بعضا پریمانه سره او تم تو شابی ویلی آیاتونه یو بل سره متشابه دي یو شانتی تشابو مانا یو شانوالی ذکر جکل قرآن شروع کی او صرف سورة البقرہ ہوئے کنا او سنت استعداد اللہ درکڑی کنا ذہن ذہانت نو تب بیا استاز توی چوری گا تو وقت کی دا زیوی ما چکم دے که ازو غلط تویم نمال او فتح را کہیں سکتا خو بیا بیا غصد دا خو ماویلی ان اللذین تا خو ماویلی لهم عذاب علیم لهم عذاب عظیم بیا بیا نراد تا خو ماویلی نو بیا چکم دے که دل آیات ناشنا راشی چې دا چې تنی راغل نو بیا استاد ته اجت راځي کنا چې دا پکې نوې آیات راغې په دې نه پوهیږم نو چې دا سې لړ شي او لږ سورته نو وي بیا هو ته ډیر آسان شي دا ولي څنګه چې یو شانتی دی آیاتونه بیا بیا راځي ګان یو دامانا متشابهن دویم دا دی چه مزامین یو بل سره یو شانتی دی مزامین قرآن کے مزامین دی کله پکې تخویفی چې الله مخلوق یری د دنیا د عذاب نه یا د آخرت د عذاب نه چې دنیا دا غینې نو هغه ته تخویف دنیاوی ویل شي د قومونو حال ذکر کوي د آخرت نو هغه ته تخویف اخروی ویل شي د جهنم ذکر پکې د اور ذکر پکې عذاب نه نه هو یو شانتی راځي کنه تغذی او پلا د مومنانو شان ذکر شی داغی اعمال ذکر شی ذکر شی نور پسی مقابل کې د مجرمانو ذکر شی کلی جمالا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم دیتا اجمالا نوی نزدی ذکر نوی کلی تفصیلو کی ندیو بل مقابلہ کی ذکر کی متشابہن چی دا حال دا مومنانو او دا حال دا مجرمانو دا کافرانو کلا دلائل ذکر کی عقلی نو کائنات ذکر کی اسمان نو عظمکی او غرنا او نورا اس پوگمے او سطوری او کلا دا انبیاء و واقعات بیانی چغیتا نقلی دلیلو نوئی کنا او خبرو مکه یوی که عقلی دلیل بیان کی نوم سمره یوی چه فلا تجعلو لله اندادن میره بانیو که اللہ لشریکان مگو ره ده سمره او که دغس ادام بیاو واقعات بیان ایداغی تقریرون ذکر کئی پل امتونو تا چه پیش کریو اگه که ام دغا مسئلی نمزانوین یو بل سره برابر دی یو شانتی دی مضمون د تصدیق د قرآنی مضمون د تصدیق د آخرتی مضمون د تصدیق د رسالتی مضمون د اثبات د توحیدی مضمون د موالاتی د مؤمنانو چې یو بل سره محبت ساته یو بل سره رونه یې رونه او کله پکې براءتی چې د کافرونو او دشمنانو نازان جدا کې براءت کې د دې قرآن مزامین وې کنه خو هغه یو شانتی راځي چې وزل او نو بیا به ته خپل معلومي چې دا پکې د مضمون دی متشابهن یو شانتی دی آیاتونه د دې یو شانتی دی سوراتونه د دې یو شانتی دی مزامین د دې قران مسانیا بیا بیا مکرر کیږي بیا بیا مکرر کیږي آدم علی السلام واقعیا په سور راغلی سلک تغییر پکی نور قصی تایوز از دکلین توای چورې غته وکه دا خمال راضی واقعیا د موسی علی السلام په کې سور راغلی دا واقعا د نوح علیہ السلام پکې سمر راغلی دا واقعات ګور مسانیه بیا بیا مکرر کی مکرر کی نو صدا سری کې بیا ندی مکرر شوی لکه واقعا د طالوت او واقعا د اصحاب کهف او واقعا د بلعام ابن باعورا او واقعا د بلقیس داس یو یو ذر راوی خوصبہ کی دا بیا بیا رازی بیا بیا رازی آسانتیا پیدا کی گی مسانیا نگو رو پا دیر سکن پوئی صحابہ کرام پوئی دو اغیف احسن الحدیثم پوئی دو چی قرآن سنگ احسن دے اغیف متشابی باندیم پوئی دو چی دی سمت لب دے چی متشابیہن اغی پا مسانیه بانده ام پویدان چه دا سنگا مکرر ده نو بیای چه دا قرآن کم آثار دی چه اغا پا بنده بانده اخکارا کی گی کنا نو اغا ذکر کئی چه دا قرآن اثر پچا کی گی پرچان کی گی صحابه اکرامو کی دا ځکه هغه د هر څه خبرو چې آیات به ولسته شي نو د هغه ذهن ته وپریوت نو ډیر لوی اثر به پیو کو نو سپاره خلق وبسا سرو کی چې وای و تک نو وخت د مامي وای وخت د مامي تلاوت کوا کنی کمتری وناستی چی پوئیگی نا چی دی کس دی کس ندی گا ناگی پی سوش بوشی کاغی تا دیر دا یر آیاتو نووے کنا چی خوزوہو فغلوہو ثم الجحیم سلوہو ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلكوه بس وی عوری ہے نورس نپوی گو ہو کئی وی ہو کئی ہو پا مطلب پوانشو ویتا بھی نپوی گن دا خوان دا تا تنوی کن خوا دا آگا چاہتا وی چاہی پا مطلب پوی گی چی دی سمطلب دا تقشعر منہو جلود الذين يخشون ربهم غونه زیک زیک شي تک شعر اخشعرار مو برتن خاصتن ویختو په بدن ودریدل پختو کې وته غونه زیک زیک شي وی کنه ویختو په ودری غونه زیک زیک شي د دینه پسرمنو دا کسانو باندې چیریږي د خپل ربنا او کله دا قران کریم آیاتونه واوري کاغه د الله د عصمت آیاتونه دیوم کاغه د الله د عذابونو ذکرینو هم کاغه د الله د رحمتونو د جنتونو ذکرې هم هر یو کې خپل اثر شته په یسوک په پویږي کنه نو یو نه را باندې زیګ زیګ شو پیر ناشنا را باندې ولګې د قران ته او دغه سیمانه حدیث کې راځي چې دغه وخت کې دعا قبلي چې کله تا قران واورې دا تا باندې اثر وکړ بدن دی وبګنې دو نو سوالو کړه الله نه چې سدې پزړ باندې دی وقت کیا سوال قبلی گی سمع تلینو جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ بیا چی او ساتھ پوشی کنا او تو خوشحالی آیاتونا پکراشی تلی در رحمتون آیاتونا پکراشی نو بیا نرمشی سرمنی ددیم او زلونه د دې د الله ذکر تا د الله تعریف تا او د الله توحید تا د الله عظمت تا بیا بل شانت انقلاب راشي خوشاله مقام راشي ګور دې دې کې قران په خپل ویلې مونږ نه وایو چې ویلې دا یوازې صحابه کرام انور خلق نه دي وای قران ویلې مونږ خو ځان نه وایو یخشون ربهم داد یخشون ربهم دا صفت دا موحدینو دی مانا دا خیر چه تخپای کنا نو دا ماناو کن چه کم خلق موحدینی ادا قرآن نے توحید دکلی نو پاغی بانده دا قرآن دا اثری چه کلا لستیشی پدی بانده نو غنی زگ زگ شی او بگنی گی او یارا پی راشی او بیا رستو چی دا اللہ ذکر راشی کنا نو بیا دیر خوشحال شیو حیبت تلری شیو سرمنی او زلونے بلکل پا مطمئن شی کنا اتمینان دیدے کہ حضرت قتادلی کی رحمہ اللہ تعالی د مور اړون پیدا شوی او ښا او چې دا تفسیر ته وګورنه حیران شوم حضرت قتاده وی هذا نعت اولیاء الله دا صفت الله کو دا اولیاء الله دا څنګه وک نعتهم الله ان تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم الى ذكر الله دا سی صفت یو کوم چې د الله دوستان اولیاء کرام هغه خلق دی چې د قران د لوستلو په وخت کې داغي سرمنی غونی په زیک زیک شي او چې وایوري په مطلب یې پوي شي نو بیا زلونو کې اطمینان پیدا شي چیرې اوس پوښوم په مطلب باندې د زلونو مې شکوته ډېر لوی پریشان یې کې پروت ما زما حضور کې ډېر شکونه او واته د قران سره اوس مې تسلی وشو حضرت قتاده وی چولیا الله دی تویلی چلے سنگ صفت کی خوا بیاوی ولم ینعتهم بزہاب العقول والغشیان علیم هذا فی اہل البدائی وهذا من الشیطان دا سین دیویلی چکل پاگی باندی قرآن لستیشی نو بی خودشی عقل لارشی بی اوشی پیراشی لطی ٹکی پزان نپوئی گی و زگون غرزی او یادا فی اہل البدائی او بدتیان سو و آزا من الشیطان دا دا شیطان اثر دا قرآن اثر دا سی نی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روانو یو سړی پروتوی دا ولی به بس دی چې د قران تلاوت کینو دومره د خدای نو یریږي چې بیا پریوزي د پروتو اوس په ځان نه پوي کنه کته ول دا وګونه مګینو هغه نه نحنو نخشله مونږ خو د خدای نه ډیر یریګو ولا نسقطو شکر تر اوسه لا پریوتی نه یو خدای دې مونږ او ساتي دې پریوتو نه دې زموږ نزياتي لريږي صحابه کرام ډېرې ریذن کیو ښا دغه سي حضرت اسماء بنت ابي بکر حضرت ابو بکر لور و حضرت اسماء دغې نه خلق تپوس کوي چرته ده کې څه خلق دي او ذکر کوي کوي کوي ندی کې غوبل جوړ شي او سچل پیوشي یو پکې اوپرړيږي پریوزي کنه نو خلق وی دا نیکان خلق دی دا په قران اثر شو دا اوس موږ نه پوي چې دا خو موږ نه دي دي ناغي ورته وي چې دا قران خو نبی له سلام ویلو هغه نازل شوی دا قران ابو بکر ویلو عمر ویلو عثمان او علی رضی اللہ عنہ ویلو داغی نبی زوک خنو پویدو ناغی کی خدا چل نور آغل دا او اغیو موی چی حاضا من الشیطان قبل سدی عمر ابن زبیر وی چی مای اوزلنا وقتا کنو ما تپلار وی چی ولی چتا تلوی ایماوی چی را دیر ناشنا خلق می ولی دو نیکان نو وی چې څنګه وی چې بس ذکر کاو کاو نو دې کې ذکر په ولګېد او ذکر په ولګېد بیا په ځان نه پوید در درز جوړ شو ځان نو موږ خپه شو چیرې دا زمونږ په ځل کې واه قران شوق نه یې نو محبت به نه یې نو موږ خپه شو ول ځان باندې لار وتوی لا تقعد ابدا لا تقعد معهم ابدا تغیر ناسوی بیا سره کیننه او شیطانان دی بیا سره کیننه ورخه نو دا جدا خلق ده ها دا زای په زای توبه خدای نه د دین نه خبر دی نه د قران نه خبر دی د ایسنه نه دی خبر دا لوی لوی شیطانان توبه لوی لوی شیطانان سبق ترقیو کی دا صحت تورسی چه گورنران ولی رازی ناستی وطا چه غی اجازت نئی کرے گا نا ناغی ناستی وطا او چه بلدنگونو تیو گو رے اسونو تیو گو رے او ټول خلق تینا خبر دے چه پر روجه کی بای وطل چلی دا روجه کی او هغه خلاصه کې چې کوم با سره عمل وا کابینه وا غیر او جن په جنلنو پسند کوي د روزې می آشنا راځي ولي وی ته وای کنه جنوري فروري مارچ مزه دي کې کوم د چې روزې رااله ته ظالمان خلق دي خلق به ور پروت داوی پیران دی پیران ویډیر خخلقی توبه داو شیطانان دی دا حق پرستو ذکر دا دی چې قران او قدرته او سورې بنی اسرائیل کې هم دا صفت یې کوي ښا چې غي الله تپریوزی په سجده باندې داغي په بدن باندې اثر وشي داغي په زړونو باندې اثر وشي او داغي د الله سره رابطه مضبوطه شي چه اللہ تستا کلام دے تاگور دی ظالمان زان لا ای شیطان خوڑیر استاز ماہر دے دیر دا قرآن نا دلیلو نا پیش کئی وی صورت عراب کی ندیر آگلی چه اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تاوی چه تمہا نشیلی دے لیکن نظر کوا دے غرطان کدی ټینګشن تبم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا چله خپل هغه غرتا تجلیو کلان غرم تسنس یو موسى عليه السلام به هوش ها دغه ستاسو په شانتي به هوش دا خو یا غو چې د مرګ نه بچ شه چې الله ډېر لوی استقامت ورکړو ها او عمر ابن عبد العزيز پنځم خلیفہ رحم الله تعالی هغه ابن سیرین ته وی چې تاسو خلق پیدا شوه دی او کومه غږ کو نو یې ګوره دی پس خبرې کوي ذکری ڈالا ذکری کا نا پورا دیبا سے خبری کئی اگی چه قرآن واوری نو دمرا جذبہ پی راشی او ذکر پی اولگی نو کمونگا سوائی نو خلق کوئی روی تاسو چه دیدن پاتی نشو دو خبرو نا ابن سیرین ورطوی وی بیننا و بینهم ان یقعدو على شفير البئر او على السطح معلقين ارجلهم زمونږ د دې پمینس کې دا فیصله ده بس په دې به فیصله شي چې دې دې کوی په غاړه کې نیو په دې ځوړند کې نو قران شروع کړه الحمدنا تر وناس پورې کې په دې باندې ذکر لګیدو بیننا و بینام اصان پیسل دا حق پرست خدورا اگد خبر نی یا دی پچت باندی کی نی اوخ پی دی زولندی کی کتا روٹتا کارسو امچتی خوا اتا پا دی باندی قرآن وایا وایا داولنا تر اخیر پوری چی پا دی باندی ذکرو لگی منگ بوی اومنو کنا خوا داو شیطانان دی خلقو دوکی دا پارا چی منگ دمرا دا خدین یریگو دا پته واقع قیامت کې لګي کنه ښا د خاورو کڼډولو نه ځان ته یې خې چې ګنې دا مونږ غړي راځي ځکو بادشاہان با وبسکی په جام د زارو اما رحمان لا د خاور کاندول بسته رحمان کا رحمان نه دا ګورا دا د پیرانو کار دی زمرا یا کاری چې آپ له سکوي بینکو نام ډک دی ادی په له خاور کاندول په اخبار کې چې دا زمونږه جزیده ظالمان خلق دا ناشنا حال لی با قیامت کی خواه ذالک خود اللہ دا خود اللہ ہدایت یهدی بی من یشاو ہر چاہتا نکی ہر چاہتا قرآن پسینہ کی ناچی رناوت پسینہ کی ناچی ہر چاہتا دا قرآن معنی و مفہوم نور ولی هر چا کی دا قابلیت و استعداد نه پیدا کوي چې هغه باندې دا الله کلام دا سه خوګ لګی کنه او هغه سره ایمان مضبوطیږي او تازه کیږي نه یهدی به من یشاء چې دا الله خو خشیخه او من یضلل الله خدا نور چې ته ګوري چې دا رسنه کنګال دی نه علم شته نه قران شته نا حدیث تا پیس نشتا بس پیر چی گوری نو جاہل بای خواه و پیر کدا شرط جدے با جاہلی خواه زکا پو خواب دن نشپیتا کالمخ کی با دا مولانو او دا پیرانو یو بر سر دیر جوڑو داولی دا زکا چی دی با دا آغی سپورٹ کاؤ آغی با دی سا که پیر باندی بچا اعتراضو کاؤ نو ده بزر مولا تداو کو اول جواب ور طریقہ و لار بے وطاو خوا تو پا مولا باندی بچرتا مقتدیانو دباو کو دا جوڑی موریدان برا اخلاس ہوئی دا لوی لوڑی بار سروی غټی غټی پاندې وای لنګر به خړلې و خرابلې جمعات به ډکو توبه ایو با پکې ودرې ته هغه به ذکر شروع کو چې خلکو بوکاته چې داله کم بلاګان دي فدا د استاد مرګري دي کان تاسو استاد تسویلی هغه مونږه هیڅ نه دی ویل دا چا وی چې مونږ وبیا رول ها دا یو بل سره جوړو نو پیر جاهلی دا کار به د مولانا نکی ها هم یذلل الله فما له من هات دا ډو غم ور سره نو چې دی خلق با زمون نه تپوس کیږي قیامت کې چې د دیو سره چلته مونږ یو بل سره رابطی کړی دی یو بل سره دوا سلام کو او په سخت کې یو بل سره رسو په قیامت کې به الله تاسو کې چې دا عوام ولې داسې په جهل کې او په تیار کې پراته و دی له قران نور زیدا ولې دا غم ور سره نو ها هغه څوک چې له گمراه کی نبی دا غد پار څوک هدایت کوونکې نبی دا غد پار څوک راهنما محرومه ساتي او سو خامخا وجه پکی کنا خا اسے نگم را کئی اللہ اچھا اللہ داغا اخلاق تا اوز رفع تاو گوری داغا بے دبے و گستاخے تاو گوری داغا خلی تاو گوری چی مندوی چی دا خود خبر خلن دا دا خود چی دا بلس خلوی نو علی اللہ گم را کئی خا چته کې بالکل د هدایت سنشته نه زیږي پکې ناغه خلق الله محروم ساتي گمراه ساتي چې دا وی په خلی باندې الله نوم ناراضي کلمه ناراضي الله کتاب نه اوري نه وایي نو دوه قسمه ذکر کړل کنافه چاته هدایت کوي چې فخې شي اسوک په گمراهۍ کې ساتي اخر دان